Każdy z nas zebrał się tutaj po to, żeby brać czynny udział w uwielbianiu Boga, czy to poprzez modlitwy, czy to poprzez śpiew, do czego tak jak zawsze namawialiśmy, również dzisiaj namawiamy, zachęcamy i prosimy, żeby naprawdę wziąć to sobie do serca, bo Jezus Chrystus jest tutaj obecny i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast pomijając już sprawy usług, gdzie rzeczywiście Bóg wyznaczył pewne służby powodowane darami duchowymi, każdemu członkowi dał różne rodzaje darów duchowych, które z kolei przekładają się na dane służby, pomijając tą sprawę, to jednak w kwestii zbawienia i przynależności, ważności bycia w Królestwie Bożym dla każdego są takie same. Każdy z nas, który powierzył swoje życie Bogu i z bojaźnią przyjmuje Słowo Boże, jest tak samo przed Bogiem, przed Jezusem Chrystusem ważny, jak wszyscy, czy tu obecni w tej chwili, czy nieobecni. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Bierzemy obowiązki w swoje ręce i będziemy zaczynać już naszą społeczność, a rozpocznie ją brat Daniel, który przyjechał do nas z Połczyna. Nie? Dobrze, on sam powie najlepiej. Także zacznie tutaj usługą Słowem Bożym i wtedy będziemy też śpiewać, modlić się. Tak jak powiedziałem, gorąco, naprawdę gorąco, bardzo gorąco do tego zachęcam wszystkich. Bądźmy naprawdę prawdziwymi żołnierzami Jezusa Chrystusa. Nie ociągajmy się, chyba że już komuś głosu zabraknie, będzie miał chrypkę, to wtedy niech zrobi przerwę, ale tak niech śpiewa, ile mu dusza pozwoli, ile mu serce i umysł na to pozwoli. Proszę, bracie. Dzięki. Chwała Bogu, bracia i siostry, nie z Połczyna, a z Ciemina. Ale któż by wiedział, Ciemino to jest maleńka wioska, no niektórzy znają, bo bywali u mnie z was, u nas. To jest maleńka wioska, gdzie może z 30 domów może stoi, koło Bornego Sulinowa. Tam tak Pan Bóg sprawił, że tam mieszkamy i z żoną, no i służymy w kościele baptystów w miejscowości Borne Sulinowo. To też może niektórzy z was znają, to jest miejscowość, w której do 91 roku stacjonowała armia rosyjska. To było zupełnie zamknięte, to było rosyjskie miasto w Polsce, można powiedzieć, i w 91 roku Rosjanie, kiedy wyjechali z Polski żołnierze, to tam przyszła polska administracja i muszę powiedzieć, bracia i siostry, chwała Bogu, że i tam są wierzący ludzie, którzy wielbią Pana Jezusa Chrystusa. Jest tam mały zborek, który w tej chwili przez pryzmat tej sytuacji na Ukrainie się znacznie powiększył, ponieważ Borne jest miejscowością taką letniskową właściwie. Tam jest dużo pensjonatów nad jeziorem położoną i te pensjonaty, w tej chwili bardzo wiele z tych pensjonatów służy uchodźcom z Ukrainy. Więc na nasze nabożeństwa nagle jest nas kilkakrotnie więcej, bo też i przyjechali tam, akurat tak się złożyło, bracia i siostry wierzący z Ukrainy i możemy razem służyć, wspierać razem z moją żoną Kasią. Robimy lekcje języka polskiego dwa razy w tygodniu dla Ukraińców, a potem po jednej z tych lekcji prowadzimy takie studium biblijne polsko-ukraińskie, więc jest to też wspaniała okazja, żeby służyć, ale żeby też się poznawać. Ja się tylko odniosę jeszcze trochę do historii, bo Paweł mnie poprosił, ja tak trochę przypadkowo się znalazłem w moim rodzinnym, bo wielu z was mnie nie zna, to jest moje rodzinne miasto, tu gdzie teraz siedzimy, to tu była kręgielnia i pamiętam jak się tutaj kulało kręgle, a tam chyba po tej stronie sala gimnastyczna Wejherowskiego Gryfa, chyba tam, tak? Tak, tak, tam pierwsze kroki w klubie koszykarskim stawiałem razem z moim bratem, tam chodziliśmy na treningi. Także tutaj się wychowałem i dziękuję Bogu za to miasto i za to, że Bóg i w tym mieście wzbudził swój lud i że może tutaj być zbór i to nie jeden. A pamiętam czasy, kiedy byłem na studiach i nie znałem ludzi wierzących. Ja się wcześniej nawróciłem w Wejherowie i pamiętam, że byłem na takiej konferencji dla studentów wierzących w Warszawie. I tam poznałem taką siostrę z Gdańska, którą zapytałem się, gdy dowiedziałem się, że jest z Gdańska, a ja z Wejherowa, to zadałem jej pytanie, czy zna wierzących ludzi i ona mi dała wtedy oj, to było już dawno, 30 chyba lat temu, dała mi adres do Pawła i Agnieszki Jurkowskich i do Adasia i Jagody Śledzińskich. Pamiętam, że wróciłem wtedy z Warszawy z waszymi adresami, starymi oczywiście, na kartce i jak tylko przyjechałem, studiowałem za granicą, jak tylko przyjechałem do Wejherowa, to mogliśmy się spotkać, mała grupka, 5 osób chyba na ulicy Harcerskiej, a dzisiaj jest Kościół. Bóg jest wierny, Bóg jest wspaniały, słuchajcie, i chwała Mu za to naprawdę, że powołuje swoich ludzi. Ale teraz przejdę do, króciutko chciałem się podzielić, bo Paweł poprosił mnie, żebym się z Wami króciutko podzielił. Więc to jest ciekawe i pomimo tego, że wiele lat już, myślę, że wielu z nas chodzi z Panem Bogiem po ścieżkach, po tej ziemi, to Pan Bóg jeszcze ciągle potrafi nas zaskoczyć. Tym razem po raz kolejny Bóg mnie zaskoczył tym, że Duch Święty kładzie na serce ludzi pewne rzeczy i tak jak brat tutaj powiedział we swoim wstępie o tym, że no, o Kościele, o służbie, o tym, że Jezus Chrystus jest głową Kościoła i że wszyscy jesteśmy użyteczni, tak? Nie ma, a nawet więcej w Piśmie Świętym jest napisane o nas jako o członkach Kościoła, o członkach ciała, którego głową jest Jezus Chrystus. I tam jest mowa też o tym, że nawet więcej te członki, najbardziej jakieś wstydliwe, są też pożyteczne, użyteczne, także myślę, że każdy z nas jest użyteczny. I w tym kontekście powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to takie świadectwo z jednego ze zborów, w którym byliśmy kiedyś z żoną, takie chyba trochę przykre świadectwo, albo ktoś mógłby nawet powiedzieć antyświadectwo, ale antyświadectwo też jest w pewnym sensie świadectwem, jeżeli możemy wnioski z tego jakieś wyciągnąć. Ja będę zachęcał też w tym krótkim moim przekazie, będę bardzo zachęcał bracia i siostry do służby, bo służba w Królestwie Bożym to nie jest tylko coś, co jest przeznaczone albo przewidziane dla tych, którzy gdzieś tutaj stają za kazalnicą albo tych, których widzimy gdzieś w służbie, ale ja wierzę w to i Pan Bóg mi przez te wszystkie lata pokazał, że każda najdrobniejsza służba, jeżeli coś robimy dla Niego w Królestwie Bożym, jest to cenne w Jego oczach i za to nagroda nas spotka. Pewnie nie tutaj jeszcze często, ale mamy obietnicę, że w niebie na pewno spotka nas nagroda za służbę. I to świadectwo to będzie wyglądało w ten sposób, że to był duży zbór, do którego kiedyś chodziliśmy z moją żoną. I pamiętam, że były dwa nabożeństwa w tym zborze, niedzielne i środowe. No i na środowe bardzo mało ludzi przychodziło. Wiecie, wszyscy zabiegani, zalatani. W niedzielę było jeszcze okej. Były nawet dwa nabożeństwa. Ale w środę po prostu no, pustki były. I pamiętam, że pastorzy zaczęli dyskutować ze starszymi, ze zborownikami, co tu zrobić, żeby zwiększyć frekwencję, żeby po prostu zachęcić zborowników do tego, żeby też i w środku tygodnia znaleźli chwilę czasu wytchnienia, żeby no, nakarmić się Bożym Słowem, żeby uczestniczyć w nabożeństwie. No i wymyślili, żeby, wiecie, to już wtedy nowe czasy, już demokracja w Polsce, już wiecie, trzeba tak trochę do ludzi wyjść, tak? I zamiast troszeczkę, tak ja na to dzisiaj tak patrzę, bardziej pomyśleć do końca o jakichś duchowych aspektach, no okej, wymyślili coś takiego, że żeby ludzi zachęcić, to trzeba dać ludziom jakąś alternatywę, tak? No bo jak tylko nabożeństwo i nie przychodzą, no to może coś, wiecie, coś innego ciekawego, żeby było to ciekawe dla ludzi. No i wymyślili coś takiego, że podzielili jak gdyby to środowe nabożeństwo na, znaczy ten czas, tak, który kiedyś był nabożeństwem, podzielili na trzy grupy i dali ludziom możliwość wyboru, zborownikom. Pierwsze to było tak jak do tej pory, czyli normalne nabożeństwo, czyli kto chce, siedzi w ławie kościelnej i uczestniczy w nabożeństwie. Druga możliwość była taka, że no, to były trochę inne czasy i wtedy wideo jeszcze było taką dosyć rzadkością, bym powiedział, ale no, były jakiś cykl wykładów jakiegoś ciekawego kaznodziei, które były na wideo gdzieś tam puszczane w osobnej sali, I można było później taki klub dyskusyjny, można powiedzieć, czyli wykłady z wideo, wtedy jeszcze internetu nie było, bo dzisiaj pewnie by to inaczej wyglądało. No i tam taki grup dyskusyjny, no i trzecia możliwość, trzecia alternatywa to była szkoła służby. I to pastor sam tego zboru powiedział, że on chciałby sam osobiście spotykać się z tymi, którzy chcą służyć w kościele. Jak myślicie, jak się, no to zwiększyło frekwencję oczywiście, no bo w tym momencie większa ilość zborowników, no część pewnie na początku pomyślała coś ciekawego, coś nowego, wiecie, efekt nowości, no to pójdę, zobaczę, tak, może coś fajnego, może wreszcie się coś ruszyło w tym kościele, nie myśląc o tym, że przecież to tak naprawdę Bóg patrzy do serca człowieka i jeżeli człowiek jest daleko od Boga albo żyje niedzielnym chrześcijaństwem, no to wiecie, można największy show wymyśleć, to tylko na chwilę będzie działało. I jak myślicie, jakie były proporcje tak mniej więcej na tych trzech, w tych trzech, że tak powiem, alternatywnych spotkaniach? Porówno było między tą pierwszą a drugą grupą. Natomiast na tą trzecią grupę do pastora, do szkoły służby przyszły dwie osoby. Ja mówię o zborze, gdzie mniej więcej jest około 500 osób było wtedy, członków zboru. O dużym zborze, jednym z większych w Polsce. Dwie osoby przyszły. Jedna to była taka siostra starsza, która miała serce niesamowite do służby charytatywnej, a drugiej osobie nie będę mówił, bo no dobra, to byłem ja, po prostu chciałem służyć Bogu, więc powiem, nie, żebym się chlubił, bracia, to nie o to chodzi, bo my się byli zdruzgotani tym po prostu, a pastor był już totalnie zdruzgotany, bo on liczył na to, że w tej trzeciej grupie to tłumy przyjdą na korzyść tych pozostałych grup. Myśmy później się wyprowadzili z Kasią, więc no, przez jakiś czas uczestniczyłem do tej, chodziłem do tej szkoły służby i właściwie tylko we dwoje byliśmy z tą siostrą. Tylko tyle powiem, że wiem, że ta siostra do dzisiaj służy. Jest liderką służby charytatywnej i bardzo, bardzo stara się o starszych ludzi po prostu, jest diakonem w zborze, także to jest niesamowite. Więc bracia i siostry, to jest antyświadectwo moim zdaniem, bo wydaje mnie się, że jeżeli rzeczywiście chcemy iść za Jezusem i chcemy rosnąć w Panu, a wierzę w to, że tak jak tu siedzimy, no chcemy, to nie ma lepszej moim zdaniem ścieżki niż służba. Bo służymy, i o tym pewnie nie muszę mówić za bardzo, że służymy nie tylko Bogu, ale też w pewnym sensie jest to dla nas bardzo pożyteczne, bo możemy też rosnąć, tak? Nie myślimy już wtedy tylko o sobie, ale myślimy też o innych. Więc myślę, że to jest niezwykle istotne. A przeczytam fragment z listu świętego Pawła do Efezjan, gdzie jest o tym mowa. 4:11. Zresztą i w Koryntian, i w wielu miejscach jest mowa o służbie i o tym, jak to Bóg, dokładnie to, co dzisiaj brat powiedział, jak to Bóg ustanowił w Kościele ludzi i też również nie tylko ustanowił, ale również i po prostu dał im jakieś dary, obdarował ludzi do służby w sposób szczególny. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I teraz dlaczego Bóg to zrobił? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, którym jest Kościół. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Zobaczcie, tutaj jest to powiązanie. Bóg ustanowił służby w Kościele, te może bardziej widoczne, no bo tu mówimy o apostołach, o prorokach, ewangelistach, pasterzach i nauczycielach, po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Żebyśmy my wszyscy, tak jak naprawdę, nieważne, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jak się czujemy, jak jesteśmy płci, wieku i tak dalej, abyśmy służyli, abyśmy byli przygotowani do budowy ciała Chrystusowego, do budowy Kościoła. I dalej jest napisane, aż dojdziemy do jedności wiary i poznania, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I dalej jest napisane, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którym jest Kościół, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Więc nie chcę mówić, że szkoła służby jest jakimś dobrym pomysłem, tam akurat tamta, bo chociaż śmiem twierdzić, że była. Myślę, że problemem chrześcijaństwa, tak jak to obserwuję, naszego, przez wiele lat było takie poczucie wśród wielu z nas, takiej, bym powiedział, nie wiem jak to nazwać, żeby dobrać właściwego słowa, takiej fałszywej skromności. Wiecie, jestem niegodny, ja nie potrafię. A co ja mogę tam wnieść w tym kościele? Co ja mogę zrobić takiego, tak? Przecież nie potrafię za bardzo może mówić, przemawiać, może nie potrafię śpiewać. Ale z drugiej strony wiemy o tym, że Bóg obdarza każdego z nas, ale wystarczy zrobić ten pierwszy krok i Bóg daje dary. Jeżeli wykonamy ten krok do służby, żeby służyć, jeżeli zgłosimy się do pastora i powiemy: pastorze, ja chcę służyć Bogu. Ja chcę służyć Bogu, Królestwie Bożym tutaj na ziemi, to zadaniem pastora czy starszych, powiedzmy, tak, starszych czy braci, czy sióstr starszych w odniesieniu do sióstr, jest po prostu znaleźć to miejsce w służbie, poprowadzić, rozpoznać jakieś talenty i uzdolnienia. Przypominam sobie taką sytuację na studiach, gdzie nie było zboru w tej miejscowości, gdzie studiowaliśmy. No i była grupa wierzących chrześcijan, spotykaliśmy się w akademiku i zawsze jedna z najstarszych osób, taka też w sensie duchowym najbardziej dojrzała, była takim liderem grupy. Oczywiście no to jest naturalne. I pamiętam, że to było takie trochę, myślę, że schemat biblijny bardzo mocno, że jak ten lider kończył studia, czyli już gdzieś tam kończył studia i, no i wyjeżdżał, to pamiętam, że razem z kilkoma innymi starszymi, w cudzysłowie, modlili się, pytali się Boga i wkładając ręce, w cudzysłowie, namaszczali lidera na następny rok akademicki, czy tam na jakiś czas, z pomiędzy tych, którzy są dojrzali w Panu. I pamiętam taką sytuację, kiedy w którymś z roków mój kolega z roku wierzący został tym liderem. Ci starsi, jak gdyby bracia, przez złożenie rąk na niego pobłogosławili go do służby, prosili Pana Boga, żeby go obdarował. I ja pamiętam, że mieszkałem wtedy w akademiku z takim jeszcze jednym bratem wierzącym i pamiętam, że byliśmy tacy zdziwieni tą decyzją w pewnym sensie. Nie? Myśmy tego nie czuli, ale to z jednego powodu, ponieważ ten brat był z nami na roku, więc go bardzo dobrze znaliśmy. Też nie tylko, wiecie, ze spotkań biblijnych, ale znaliśmy go też jak gdyby jako kolegę ze studiów. I to był taki niepozorny, taki wydawałoby się wycofany brat, taki, który no, absolutnie nie lider. Nie? I pamiętam, jak dyskutowaliśmy z tym moim bratem, z którym mieszkałem i myśleliśmy, no tak nawet się zastanawialiśmy, czy to jakiś błąd nie jest, prawda? I tu chodziło o tego brata, o służbę. Ja tylko pamiętam, to było pod koniec roku akademickiego, w następnym roku akademickim ten brat oczywiście prowadził tą służbę. I powiem szczerze, że nie mogłem się wyjść z podziwu, bo wierzę w to, że to nie on sam z siebie, ale Bóg i Duch Święty w jakiś sposób go prowadził i błogosławił. Nagle po prostu ten człowiek stał się liderem. I sam powtarzał wielokrotnie i kilka razy wcześniej, jakśmy rozmawiali, mówił, że tak do końca on tego nie czuje, wiesz, bo ja jestem taki schowany, taki trochę nie potrafię nawiązać kontaktu z ludźmi i tak dalej. Wiecie, i Bóg to wszystko dał. To było niesamowite. Ten człowiek jest dzisiaj też jednym ze starszych dużego zboru tam na Słowacji, gdzie studiowałem i służy Bogu do dzisiaj. Także Bóg tutaj apeluje do tych, którzy mówię, mają to poczucie takie może fałszywej, może nie chcę złego słowa użyć, skromności, że nie ma ludzi bezużytecznych i wystarczy tylko po prostu wykonać krok i przede wszystkim chcieć. I tak jak w Słowie Bożym jest napisane, że nie tylko będziemy posługiwać do budowania ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, ale także dzięki temu, dzięki naszej służbie jest duża szansa, że skoczymy na, w cudzysłowie, na wyższy poziom duchowości. Bo będziemy myśleć już wtedy nie tylko o swoim życiu. Ja w tygodniu wtedy nie będę myślał o tym, co zrobić, albo co wymyśleć, albo może jakąś przyjemność sobie zrobić kolejną, tylko będę myślał o tym, jak udoskonalić służbę, do której Bóg mnie powołał. Jak mogę w większy sposób służyć Jezusowi Chrystusowi. I myślę, że to jest coś, co w moim przypadku, ale też myślę, że w każdego z was będzie czymś, co będzie napędzało rozwój duchowy, tak między innymi, jak to jest napisane, abyśmy dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy nie byli dziećmi, jak jest w 14 wersecie napisane, miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwa, lecz abyśmy, będąc szczerzy w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, w Pana Jezusa. I bracia i siostry, to jest taki mój apel. Ja dziękuję Bogu i wielbię naszego Boga za to, że w takim mieście jak Wejherowo są wierzący ludzie, że rośnie ta społeczność, którą widzę, tu rzadko bywam, ale jak już jestem, to widzę wiele nowych twarzy. A myślę, że to rośnie też między innymi dzięki temu, że są ludzie, którzy chcą służyć Chrystusowi. I zachęcam was wszystkich do tego, abyście nie ustawali, abyście nie myśleli o tym, co wasze, ale żeby służba i życie dla Jezusa Chrystusa, aby stała się, była i stała się dla każdego z nas priorytetem. To nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. To nigdy nie było łatwe i mamy takie powiedzenie, gdy studiujemy Biblię, jakieś fragmenty, między innymi teraz z Ukraińcami, z Ukraińkami, bo tam właściwie siostry same są, to mamy takie powiedzenie prawie, że na końcu każdego fragmentu, Kolosan, gdzieś tam Efezjan, jak czytamy te listy po kolei, studiujemy, jeżeli to jest takie łatwe, to czemu to jest takie trudne, wiecie, bo teoretycznie jak się czyta Słowo Boże, te wskazówki, one są takie oczywiste, takie w wielu miejscach, takie no jasne, tak, dla nas. Czasami jak Paweł pisze, to już wiecie, do zborów, to już jaśniej się nie da tego powiedzieć. To dlaczego mamy z tym ciągle takie problemy w życiu takim realnym, tak? Ale myślę, że to jest temat na cały cykl pewnie kazań i pewnie już wiele zostało na ten temat powiedziane, ale coraz częściej, gdy na to patrzymy i dyskutujemy na ten temat tam w Bornem-Sulinowie, to dochodzimy do wniosku bardzo wyraźnego, że trzeba bardzo wyraźnie rozdzielić to, co Słowo Boże rozdziela, od duchowych rzeczy i od rzeczy cielesnych. I problem polega na tym, że bardzo wielu chrześcijan dzisiaj patrzy i czerpie po prostu ze świata i żyje według ciała. I w tym momencie rzeczywiście te rzeczy, które są proste i oczywiste, które Jezus, które w Słowie Bożym, które apostoł Paweł zawiera, jeżeli żyjesz z głową w świecie, no to one nie są dla ciebie proste. Bo jak popatrzysz w lustro i tak szczerze, no to w tym lustrze widzisz siebie tak różnie. Różnie i niekoniecznie to jest ten obraz, który Jezus chciałby widzieć. I myślę, że to jest bardzo poważny problem w dzisiejszych czasach. Zawsze był, ale dzisiaj, wiecie, z powszechną dostępnością, tak wczoraj przez moment z mamą siedziałem, rozmawiałem wieczorem, po raz pierwszy od długiego czasu mogłem się spotkać z rodzicami i tak siedzieliśmy i mama tak włączyła telewizor i tam leciała, jak to się nazywa, Eurowizja chyba, tak? Taki jakiś, coś tam takiego było, taki jakiś koncert. I tak rozmawiałem z mamą, kątem oka patrzałem po prostu na to, słuchajcie, to jest tragedia, nie? Nagość, brud, homoseksualizm, po prostu coś niebywałego. I promocja tego wszystkiego, nie? I ludzie, wiecie, szaleją, wszyscy są, wiecie, szczęśliwi, zadowoleni, biją brawo, głosują. Obawiam się, że właśnie niestety wielu chrześcijan w dzisiejszych czasach te rzeczy tak spowszedniały, o to chciałem powiedzieć, że one przestają, kiedyś one po prostu były obrzydliwością taką, wiecie, straszną. A dzisiaj już tak myślę, że wielu z nas na to patrzy i przyjmuje to jako, no sorry, takie mamy czasy, w takich czasach żyjemy i myślę, że to jest takie trochę okrutne. Także to cielesne i duchowe. Jeżeli będziemy żyli według ducha i będziemy naprawdę rozpatrywali duchowo, to wtedy rzeczywiście to słowo będzie dla nas takie nie tylko, że przejrzyste, ale będzie łatwiejsze do zaakceptowania. Natomiast jeżeli będziemy żyli według ciała, albo tak trochę, wiecie, według ducha, a trochę według ciała, no to myślę, że to te słowa, które są takie proste, wydać by się mogło, będą naprawdę dla nas skomplikowane i będą kłuły. Także bracia i siostry, zachęcam do służby. Widząc po wzroście tego zboru, wydaje mi się, że nie brakuje tu ludzi, którzy służą Jezusowi Chrystusowi, ale chciałem zaapelować do tych, którym się wydaje, że są, nie wiem, niepotrzebni albo czują się niepotrzebni, albo wydaje im się, że nie mają jakichś takich przymiotów, którym mogliby służyć. Nie ma takich ludzi, którzy nie są użyteczni. Także kończąc, już chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia od małej społeczności, od zboru chrześcijan baptystów w Bornym Sojnowie i przekażę pewnie tam, będę się widział. I dziękuję bardzo i niech będzie chwała. Chciałem się jeszcze pomodlić, słuchajcie, tak mam prośbę, będziemy się na pewno modlić też wspólnie, ale chciałbym się bardzo was poprosić o wspólną modlitwę. Chciałem poprosić o modlitwę o moją rodzinę, dobrze? Bo tam dużo bardzo kłopotów zdrowotnych, więc chciałbym poprosić was, żebyście też wstawili się, bo oni tu wszyscy mieszkają w okolicy. Na razie nie oddali swojego życia Jezusowi, ale myślę, że trzeba walczyć. Drogi Ojcze, chcę ci bardzo podziękować za ten ogrom błogosławieństw, który nam dajesz. Dzięki ci, Panie Jezu, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale że tak jak obiecałeś w swoim słowie, zostawiłeś nam swojego ducha, że jesteś, Panie Boże, z nami. Chcę ci, Panie, dziękować za to, że ty wzbudziłeś osoby wierzące w Wejherowie, w okolicy, że tutaj jest zbór, Kościół i to nie jeden. I chcę się modlić, Panie Boże, o to, żebyś nauczył nas, żebyś nauczył nas oddzielać i stawiać wyraźne bariery pomiędzy tymi rzeczami cielesnymi i duchowymi, abyśmy, Panie Boże, starali się z całych sił, Panie Boże, aby żyć z Tobą, Panie Boże, dla Ciebie, aby żyć według Ducha, Panie Boże, żeby odrzucać te plugastwa, które podaje nam na tacy dzisiaj świat. Modlę się o to, Panie Boże, z całego serca, abyś chronił nas. I chcę się też modlić, Panie Boże, o moich rodziców, o moją babcię, Panie Boże, o zdrowie moich rodziców, mojej babci, mojego wujka, mojego brata, Panie Boże. Ale przede wszystkim chcę się modlić, aby oni mogli Ciebie poznać. Aby oni, Panie Boże, abyś, nie wiem, zrzucił to bielmo, Panie Boże, i zasłonę z ich uszu. I wyrzucił, Panie Boże, z ich serca, Panie Boże, tego ducha bałwochwalstwa. Tego ducha, Panie Boże, katolicyzmu, nie wiem, jakkolwiek to nazwać. Modlę się, Panie Boże, abyś otworzył ich oczy, abyś przyszedł do ich życia, tak jak przyszedłeś do życia wielu z nas, Panie Boże. Proszę Cię o to, Panie Boże, z całego serca. Cię chwalę, wywyższam, Twoje święte imię, drogi Ojcze. Amen. Potrzebujemy, Boże, Twojej łaski, Panie. Potrzebujemy tego, żebyś poruszał nasze umysły, abyś poruszał nasze serca, Boże, abyś przydał nam również mądrości, Panie, abyśmy, Panie, wiedzieli, abyśmy rozumieli, Boże, jaka jest Twoja wola względem nas, abyśmy, Panie, wywyższyli Ciebie w tym dniu, Panie Jezu, bo jest to każdy dzień taki jak inne dni, Boże, i Ty chcesz, abyśmy również dzisiaj, Panie, uwielbili Twoje imię, Panie. Tak jak dajesz nam te sposobności w każdy czas, Boże, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, tym bardziej teraz, Boże, dopomóż nam w tym wszystkim, poruszaj nasze serca. Oddajemy Ci cześć i chwałę, Boże. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam ten czas, dałeś nam to miejsce i dałeś nam ten dzień. Chwała Ci. Amen. Oczy moje znoszę. wysławiać Twój majestat nad niebiosa. Z ust niemowląt i obcęsków odebrałeś sobie chwałę na przekór swym nieprzyjacielom, aby zmiażdżyć wroga i mściciela. Gdy patrzę na Twoje niebo, na dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś, to myślę, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwieczyłeś chwałą i godnością. Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, tak jak wszystko powierzyło się jego pieczy. Owce, wszelkie bydło, zwierzęta szczerych pór, ptaki z ponad głów i ryby z głębi wód. I wszystko, co przymierzasz jak nóż. Panie, nasz władco, jak wspaniałe jest Twoje imię na tej ziemi. Tak, Ty, Panie Jezu, odebrałeś sobie chwałę z ust niemowląt. Na przekór tym, którzy byli przeciwko Tobie, którzy nie wierzyli w Twoje imię, Panie Jezu. Ty się objawiłeś tym, którym chciałeś. Ty pokazałeś swoją chwałę, Panie, i myśmy uwierzyli, że Ty jesteś tym, który uczynił niebo i ziemię. Jakże wspaniała jest ta dobra nowina, Panie, o Tobie, o Twojej chwale, o Twoim majestacie, o Twojej potędze, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił nam w dziele głoszenia Ewangelii o tej chwale, aby Ci wszyscy, którzy jeszcze Ciebie nie znają, jako tego, który jest prawdziwy, aby mogli Ciebie poznać i oddać Tobie chwałę i cześć, która Tobie się należy, Panie, bo wszelkie stworzenie w niebie i na ziemi daje Tobie cześć. Ku chwale Boga Ojca. Amen. Panie, ja chcę Ci oddawać chwałę i cześć za wielkość Twojej łaski, miłosierdzia okazanego i, Panie, za nadzieję, którą dałeś do serca, Panie, też ducha, Cię też chcę o to zabiegać, Panie, aby wzmocnił, łaskę darzył, aby iść dalej, Panie, o Kościół, Jego świętość, jedność, Panie, aby Duch Twój wsparł nas do modlitwy też, Panie, świętości życia i abyśmy mogli z radością, z nadzieją oczekiwać tego powrotu, z głębi serca wołając, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. tak zły, w którym żyjemy. Będzie czas, kiedy będzie to czas oczyszczenia, oczyszczenia Twojego Kościoła. Tuż przed przyjściem Twoim, Panie Jezu, kiedy przyjdziesz zabrać swój Kościół, swoją oblubienicę, Boże. Dziękuję Ci za to, że mamy te możliwości, że Ty dałeś nam te słowo, że słuchając Twojego słowa, rozważając je, możemy oczyszczać siebie, Panie. Możemy, Panie Jezu, być przez to coraz bliżej Ciebie, jeszcze bliżej, Panie, przygnąć do Ciebie, abyśmy w tych czasach złych, w których nam przyszło, abyśmy nie byli pominięci, ale żebyśmy byli z Tobą na wieki, Boże. Ty przez swoje miłosierdzie i przez Twoją łaskę dałeś nam tę możliwość, Boże. I nie pozostało nam nic innego, jak tylko złożyć Ci dziękczynienie, co też czynimy, Boże. Dziękuję Ci za te pieśni, które możemy śpiewać, które możemy słuchać. Za te słowo, które słuchaliśmy i będziemy mogli jeszcze słuchać, Boże. Prosimy Cię, abyś nas kierował, Boże, abyś nasze myśli kierował ku Tobie i ku temu, co dla nas przygotowałeś, Boże. Chwała Ci, niech płynie z naszych serc. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, bądź wywyższony w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym wewnętrznym człowieku, Boże. Abyśmy, Panie, przez to Ciebie w czystości uwielbili i wywyższyli. Chwała Ci. Amen. Jak wiemy, drodzy, od niepamiętnych czasów ludzkość interesowała się przyszłością i jej przepowiadaniem. Na pewno my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy na tej sali, również jesteśmy tą przyszłością zainteresowani. Dlatego dzisiaj przypomnimy sobie o proroctwach, które się nie spełniły, które się spełniły i które jeszcze spełnią się w przyszłości. Wydaje się, że im bliżej końca tego niegodziwego świata, w którym żyjemy, tym więcej przepowiedni i ostrzeżeń, a nawet filmów katastroficznych o Armagedonie, zagładzie ludzkości, na przykład w wyniku kolizji Ziemi z jakimś meteorytem lub w wyniku wojny nuklearnej. Można odnieść wrażenie, że ludzkość już dojrzała do zmian, a nawet wielu oczekuje ich z niecierpliwością. Dowodem tego są różne przepowiednie na temat końca świata, które pojawiają się w mediach lub literaturze czy prasie. Kto z nas nie słyszał o Nostradamusie, babie Wandze czy innych fałszywych prorokach? Chciałbym podać kilka przykładów. Takim szczególnie intensywnym okresem w tego typu przepowiedniach rozpoczął się właśnie wiek XIX. Na terenie USA powstawało wiele ruchów protestanckich, które dosłownie prześcigały się w zapowiedziach końca świata. Pewien pastor nazwiskiem Miller zapowiedział powrót Pana Jezusa i koniec świata na jakiś dzień pomiędzy 21 marca 1843 roku a 21 marca 1844 roku, ale tak się nie stało, więc przesunął ten termin na 18 kwietnia. Też nic się nie stało, więc datę znowu zmieniono i tym razem na 22 października 1844 roku. I znowu nic. Kolejnym takim przykładem był pastor Russell, prezes Towarzystwa Strażnica. Twierdził, że w 1914 roku upadną wszystkie struktury światowych kościołów, nastąpi zmartwychwstanie umarłych i porwanie żywych badaczy do nieba. Później uważał, że wydarzy się to w latach 1915 lub 1918. To też nie nastąpiło. Jego następca, prezes Świadków Jehowy, Joseph Rutherford, 24 lutego 1918 roku rozpoczął kampanię trwającą do 1922 roku nazwaną Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. I na tą okoliczność również została wydana książka o tym samym tytule. Jak wiemy, wszyscy z tych ludzi już nie żyją. Następnie tenże pastor wyznaczył datę końca świata na rok 1924, potem 25. Niestety po tej kolejnej nietrafnej przepowiedni powiedział słynne słowa, wchodząc na stołówkę domu Betel. Cóż, ośmieszyłem się, zrobiłem z siebie osła. W późniejszym okresie Świadkowie Jehowy również nie wyciągnęli wniosków z tych fałszywych proroctw i dalej ustalali daty końca. Data 21 grudnia 2012 roku na pewno odbiła nam się również w pamięci i miała być ostatnim dniem świata. Wielu samozwańczych ekspertów powoływało się na kalendarz Majów kończący się właśnie w tym roku. Posłuchał ich nawet aktor i wyznawca kościoła scjentologicznego Tom Cruise, który ukrył się w tureckiej miejscowości Sirins. Podobno to ta miejscowość jako jedyna miała przetrwać właśnie zagładę. Ale w piątek, już parę minut po północy, wszyscy mieli pewność, że Ziemia przetrwała. O tej godzinie zameldowano z Nowej Zelandii, iż kraj nadal istnieje. Potem dobra wiadomość o ocaleniu świata wędrowała przez kolejne kraje. Znana programistka komputerowa Nora Roth twierdziła, że dokonała specjalistycznych obliczeń i na tej podstawie odkryła datę ponownego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Koniec nadejdzie przed końcem 2016 roku, twierdziła. Wtedy też Jezus zejdzie na ziemię, dokona się rozliczenie grzechów i na naszej planecie zapanuje pokój. Kolejnym takim, drodzy, zwodzicielem i fałszywym prorokiem jest Reinhard Hitler. Oto co on głosi, cytuję. Potem Pan pokazał mi jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza była niepokojąca, a druga ekscytująca. Pierwsza rzecz była taka. Zanim on wróci, będziemy świadkami największego żniwa dusz w całej historii, włączając w to Polskę. Poprosiłem więc Pana, pokaż mi to żniwo. Widziałem to jak w filmie. Nie mówmy tutaj o milionach zbawionych ludzi. Nie mówimy o setkach milionów, mówimy o miliardach. Największe żniwo w historii świata wydarzy się, zanim Chrystus powróci. Widziałem to. Koniec cytatu. To jakby na tyle z tych fałszywych proroctw, ale zobaczmy teraz, co mówi Biblia w kontekście tego, co właśnie powiedział prorok Miller. Zacytuję Łukasza, 18 rozdział, 8 werset. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Gdyby to była prawda, co ten Pan mówi, to czy Pan Jezus z takim sceptycyzmem mówiłby o ponownym przyjściu? Jest cała masa takich przepowiedni, także w innych ruchach religijnych. Z pewnością wyznaczenie konkretnych dat końca większość osób robiła w dobrej wierze. Uzależniła swoje życie i karierę, a często i nawet swoich najbliższych, na koncentrowaniu się na jakiejś dacie, którą podał człowiek, a nie Bóg. Niektórzy pewnie nawet sami w to wierzyli. Jest twierdzone, że ludzie w obliczu strachu zmieniają się na lepszych, skłaniają się ku refleksji, na chwilę przestają podczas takiego ogromnego tempa przemijającego życia, a ruchy religijne odnotowują wtedy bardzo wysoki wzrost. Jednak jest i druga strona tego medalu, że jeżeli te przepowiednie się nie spełnią, dużo osób odchodzi od Boga i porzuca swoją wiarę. Jaką szkodę może wyrządzić taki fałszywy prorok? Niektórzy twierdzą, że jak zauważy się dym, to lepiej zawczasu zgłosić, nawet jak nie wiemy, czy to pożar. I to jest prawda. Zapobiegliwość i przezorność jest bardzo ważna. Ale co jak się okaże, że straż pożarna przyjechała do grilla, który sąsiad zrobił w ogrodzie? Za pierwszym razem pewnie nic się nie stanie, prawda? Ale jak sytuacja powtórzy się 5 albo 10 razy, czy za 11 razem straż też przyjedzie? Jak będzie postrzegał nas sąsiad albo strażacy? W końcu nie przyjadą, nie zareagują na nasze wezwanie, a sąsiad będzie uważał nas za osobę niewiarygodną. Może niektórzy na nasz widok zaczną pukać się w czoło. Może będą uważali nas za osła. Niebezpieczeństwo czai się w tym, że zgłaszając fałszywy alarm, podważamy naszą wiarygodność. Może też zostać zachwiana nasza czujność. Przestaniemy oczekiwać obiecanego przyjścia naszego Pana i Króla, Jezusa Chrystusa, po swój Kościół. Może zajmiemy się wtedy swoimi sprawami, zamiast się skupić na sprawach zborowych i głoszeniu Ewangelii. Ciekawość, drodzy, to ludzka rzecz, wszczepiona nam od Boga. Nawet apostołowie byli bardzo ciekawi, kiedy ich Pan przyjdzie ponownie na ziemię. Znienawidzony Cezar, płacenie podatków, Talmud, to wszystko i inne obciążenia powodowało, że wielu Żydów było zmęczonych i wyczekiwało konkretnych zmian. Wtedy pojawiła się nadzieja na zmianę sytuacji. Pojawił się Pan Jezus, mistrz, nauczyciel, uzdrowiciel. Apostołowie i jego najbliżsi myśleli, że to już teraz. Widzieli cuda, słyszeli nauki Pana Jezusa o Królestwie Bożym. Byli pełni nadziei na rychły koniec swoich udręk. Więc nic dziwnego, że zadawali swojemu mistrzowi pytania. Zobaczmy może do Mateusza, 24 rozdział, a wersety 3 i 4. Mateusza 24, wersety od 3 do 4. Cytuję. A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do niego i na osobności zapytali: powiedz nam, kiedy to się stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku? Jezus odpowiedział: uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą, i wielu, co zrobią? Zwiodą, i wielu zwiodą. Na samym początku swojej wypowiedzi Pan Jezus nie odpowiedział od razu na zadane mu pytanie. Uważał, że ważniejsze jest ostrzeżenie o fałszywych prorokach, którzy wprowadzają w błąd. Analizując Ewangelię Mateusza 24 rozdziału, można zauważyć, że Pan Jezus aż trzykrotnie podkreślił tą ważną kwestię, jaką jest właśnie zwiedzenie. Przypomnijmy sobie jeden z tych wersetów. To jest Mateusza 24 rozdział, a wersety od 24 do 25. Cytuję. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Pamiętajcie, że wam o tym powiedziałem. Czym, drodzy, jest zwiedzenie? Według słownika polskiego jest to wprowadzić kogoś w błąd, ale też zawrócić z drogi. I tu w tym wypadku naszej drogi chrześcijańskiej, w której podążamy za Panem Jezusem. Pan Jezus nie ostrzegał przed zwiedzeniem na przykład faryzeuszy, bo oni już byli zwiedzeni, tylko swoich naśladowców. A więc to ostrzeżenie jest skierowane nie tyle do ludzi ze świata, ile do nas właśnie. Nigdy w historii świata nie było tyle religii, co dzisiaj, i koncepcji na wychwalanie Boga. Pan Jezus, doskonale o tym wiedząc, przestrzegał przed zwiedzeniem, przed fałszywymi prorokami oraz wilkami w przebraniu owiec. Najwyraźniej dla chrześcijan największym zagrożeniem nie są wojny, nie są trzęsienia ziemi, nie są jakieś zarazy, tylko właśnie zwiedzenie. Ale zobaczmy, co Pan Jezus w końcu odpowiedział swoim uczniom. O tym dniu i godzinie nie wie nikt, tylko sam Ojciec. To możemy wyciągnąć wniosek, że data końca jest uwiana głęboką tajemnicą. Bóg nie chce, żebyśmy znali tę datę. Inaczej by nam ją wyjawił. I nikt z ludzi metodą matematyczną, dzielenia, mnożenia czy dodawania nie jest w stanie po prostu tej daty ustalić. Czy apostołowie poprzestali na jednym pytaniu, nie dociekali więcej? Nie, bo po zmartwychwstaniu Pana Jezusa apostołowie próbowali znowu dociec, kiedy to nastąpi. Co odpowiedział Pan Jezus? Cytuję. Dzieje apostolskie 1:7. W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Zauważmy, że tutaj odpowiedź już była troszeczkę inna. Pan Jezus już nie mówił, że tą datę zna tylko Ojciec, a Syn już nie. Tylko powiedział, że to nie ich sprawa znać daty i czasy. Jaką lekcję możemy, drodzy, odnieść z wypowiedzi Pana Jezusa oraz z tych wszystkich nietrafionych proroctw, które sobie dzisiaj przypomnieliśmy? Dobitnie widać, że nie mamy spekulować na temat konkretnej pory czy daty. Jednak Pan Jezus dał nam pewien znak, wymienił pewne symptomy, które są zawarte między innymi w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Porównał to również do drzewa figowego i polecił obserwować. Zatem powinniśmy być żywo zainteresowani wszystkimi wydarzeniami i to, co się dzieje wokół nas. A jak rozpoznać fałszywego proroka? Zajrzyjmy może do powtórzonego prawa, 18 rozdział, a wersety od 20 do 22. Powtórzone prawo, 18 rozdział, wersety od 20 do 22. Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swym sercu, jak rozpoznamy to słowo, którego Pan nie wypowiedział, gdy prorok będzie coś mówił w imieniu Pana, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego Pan nie wypowiedział, lecz prorok mówił to zuchwalstwo. Mówił to zuchwale. Nie bój się go. Dzisiaj, drodzy, nie ma już proroków bożych, takich jak kiedyś, ponieważ mamy kompletnie spisaną Biblię, która dokładnie wyjaśnia, co będzie w przyszłości. Każdy, kto wychodzi ponad to, co napisane, jest fałszywym prorokiem. I potem możemy właśnie takiego proroka rozpoznać. Dlatego apostoł Paweł wyraźnie ostrzegał przed pochopnymi wnioskami płynącymi z Biblii. Cytuję 1 Koryntian 4,6. Chciałbym, abyście na naszym przykładzie nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisane. A więc nie bójmy się fałszywych proroków i fałszywych przepowiedni, jednak musimy bardzo na takich uważać, pamiętając, że chodzi o nasze życie. W tych wszystkich fałszywych przepowiedniach jest jeden taki wspólny mianownik. Można dostrzec chęć zmiany. Ludzkość naprawdę potrzebuje władzy Boga. Ludzie są udręczeni, wykorzystywani, oszukiwani, zmanipulowani, oczekują zmian na lepsze, a to może zagwarantować tylko Bóg. Czy to znaczy, żeby się nie zajmować proroctwami? Wręcz przeciwnie. Apostoł Paweł dał świetną radę braciom w Tesalonice. Cytuję, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, a wersety od 20 do 21. Nie gardźcie proroctwami, wszystko sprawdzajcie i mocno trzymajcie się tego, co dobre. Na czym zatem dzisiaj polega prorokowanie? Apostoł Paweł zachęcał o zabieganie w modlitwie o ten dar i również my powinniśmy to czynić. Jednak prorokowanie nie polega na odsłanianiu nowych rzeczy, nowych wydarzeń, bo wszystko, co Bóg uznał za stosowne, zostało już napisane. Prorokowanie dzisiaj to raczej dar przekazywania i umiejętnego łączenia tego, co już zostało napisane w Biblii. Prorokowanie to głoszenie Ewangelii o Chrystusie. Wszystko, co ponad to, jest od fałszywych proroków. Zajrzymy jeszcze do 1 Koryntian, 14 rozdział, a 1 i 3 werset. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. A więc każdy z nas, który tutaj siedzi dzisiaj na sali, może być takim prorokiem i uważam, że wszyscy z nas są i odbijają to Boże światło, które czerpią ze Słowa Bożego. Zwróćmy może teraz uwagę na proroctwa, które się spełniły. Dotychczasowa historia ludzkości dowiodła 100% skuteczności przewidywań prorockich zanotowanych w Piśmie Świętym. Ponieważ to Bóg, ten, który jest na początku, on zna również i koniec, objawia przyszłe wydarzenia, dlatego niemożliwa jest tutaj jakakolwiek pomyłka. Mówi o tym prorok Amos, zacytuję Amosa 3,7, w rzeczywistości wszechwładny Pan nic nie uczyni, dopóki nie wyjawi swego zamiaru swoim sługom, prorokom. A więc z tego wersetu wyraźnie widać, że Bóg jakby nie ma przed nami tajemnic. Wyjawia swoje zamierzenie swoim sługom, prorokom. Pismo Święte wyjaśnia, dlaczego Bóg chce, aby ludzie znali proroctwa, które są nie po to, abyśmy znali datę, kiedy to się stanie, lecz gdy się wypełnią, abyśmy nabrali otuchy, wiary, że Słowo Boga jest godne zaufania. Ważną zasadą w interpretacji proroctw, którą podkreślał Chrystus, jest to, że tylko wtedy, gdy proroctwo się wypełnia, może zostać w pełni zrozumiałe. I mówił również o tym Pan Jezus w Jana 13 rozdziale, a 19 wersecie. Zobaczmy. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście, gdy będzie po wszystkim, uwierzyli, że to ja jestem. A więc dopiero jak proroctwo się już wypełnia lub wypełniło, to mamy pewność, że pochodziło od Boga. Celem proroctwa nie jest uczynienie nas, ekspertów od prognozowania, ale to, abyśmy stali się ludźmi pokornymi w obecności Boga, zdając sobie sprawę z tego, że tylko On jeden zna koniec już na początku. Biblia zna dziesiątki, a może setki wypełnionych proroctw. Niektóre z nich dotyczyły pojedynczych ludzi, inne miast czy państw, jeszcze inne dotyczą całego świata, tak widzialnego, jak i niewidzialnego. I może przypomnijmy kilka z nich. Prorok Izajasz przepowiedział, że król zdobywca imieniem Cyrus zniszczy, zdawałoby się, niezdobyty Babilon oraz że podporządkuje sobie Egipt. Ten sam człowiek, stwierdza Izajasz, pozwoli żydowskim wygnańcom powrócić wolno do ich kraju bez potrzeby zapłaty okupu. I zobaczymy może do Pisma Świętego. Chciałbym zacytować tutaj na tę okoliczność dwa wersety. Izajasza 44 rozdział, 28 werset i Izajasza 45 rozdział i 13 werset. Cytuję z UBG. Mówię o Cyrusie. Jest on moim pasterzem i w pełni wykona moją wolę. Mówię o Jerozolimie. Zostanie odbudowana, a o świątyni twój fundament zostanie położony. Oraz następny werset. Ja go wzbudziłem w sprawiedliwości i wyprostuję wszystko jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści moich więźniów. Nie za okup, ani za dar, mówi Pan zastępów. Izajasz zapisał to proroctwo na 150 lat przed urodzeniem Cyrusa i na 180 lat, zanim Cyrus dokonał wymienionych czynów, a Cyrus rzeczywiście dokonał ich wszystkich. Niesamowite, prawda, jak dokładnie wypełniły się słowa Boga. Potężny Babilon o powierzchni 500 km kwadratowych był otoczony nie tylko fosą, ale również podwójnymi murami. Te mury były olbrzymie, one miały około 30 metrów wysokości i szerokość 7 metrów. Miasto uważano za miejsce nie do zdobycia, a jednak dwóch biblijnych proroków ogłosiło jego zagładę. Prorocy ci twierdzili również, że ruiny tego miasta nie będą nigdy odbudowane, nie będą nigdy zamieszkałe, a nawet unikane przez podróżnych oraz że jego kamienie nie zostaną powtórnie użyte do budowy. Ich opis jest zgodny z dobrze udokumentowaną historią i wykopaliskami tej właśnie słynnej metropolii. Przecież wiemy, że Babilon, znajdujący się obecnie w Iraku, nigdy nie został odbudowany, jak inne wcześniej upadłe metropolie, na przykład jak Aleksandria, jeszcze inne. Saddam Hussein, ówczesny władca Iraku, próbował odbudować Babilon do jego dawnej świetności, jednak wiemy, jak to się zakończyło. A dzisiaj w pobliżu tych ruin podczas wojny amerykańsko-irackiej przez jakiś czas istniała również i baza wojskowa. Ale nigdy nie został odbudowany. Czyli spełniło się proroctwo Boże w 100%. Zobaczmy teraz drugie proroctwo. W jakiś czas, to było przed rokiem 500, przed Chrystusem, prorok Daniel obwieścił, że długo oczekiwany Mesjasz Izraela rozpocznie działalność publiczną na 483 lata po ogłoszeniu dekretu o odbudowie Jerozolimy. Mówi o tym Daniela 9 rozdział, a wersety od 25 do 26. Ponadto powiedział, że Mesjasz zostanie zgładzony oraz że wydarzenie to będzie miało miejsce przed powtórnym zniszczeniem Jerozolimy. Istnieje bogaty materiał dowodowy wskazujący na to, że owo proroctwo zostało dokładnie wypełnione w życiu Pana Jezusa, który pod koniec swojego życia przepowiedział zburzenie Jerozolimy, które nastąpiło jakieś 36 lat później. Zobaczmy proszę te słowa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a werset 15. Cytuję. Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie, jak powiedziano przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym, niech czytelnik wykaże rozeznanie, niech potem ci w Judei zaczną uciekać w góry. Jak wynika z doniesień historycznych, w roku 66 naszej ery legiony rzymskie otoczyły Jerozolimę. Mimo oporu stawianego przez Żydów, żołnierze niosący swe bałwochwalcze insygnia wdarły się do miasta i od strony północnej zaczęły podkopywać mur świątyni. Stojąc tam, okazały się obrzydliwością, która mogła sprowadzić całkowite spustoszenie. Jednak z niewiadomych przyczyn Rzymianie odstąpili od oblężenia. Był to już wyraźny sygnał do ucieczki w góry. Jednak wielu zlekceważyło to ostrzeżenie. Kolejne bardzo dobitne ostrzeżenie zostało zanotowane w Ewangelii Łukasza. I to jest w 19 rozdziale, a 43 wersecie. To było już jakieś 12 lat przed tą tragedią, która właśnie spotkała Jerozolimę. Zobaczmy proszę. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele zbudują wokół ciebie fortyfikację z zaostrzonych pali i okrążą cię i udręczą cię z każdej strony i ciebie oraz twoje dzieci w tobie powalą na ziemię i nie pozostanie w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ nie rozpoznałeś czasu, gdy dokonano u ciebie przeglądu. Jak spełniło się to proroctwo? Rzymianie powrócili i dni ostatnie osiągnęły swój punkt kulminacyjny. Kilkanaście dni przed rozpoczęciem Paschy w miesiącu Nisan 70 roku naszej ery przed Jerozolimą zaczęły zbierać się tysiące pielgrzymów przybyłych z różnych miejscowości. Zwróćmy uwagę proszę, jak precyzyjnie się to proroctwo spełniło. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 21 rozdziale 21. Potem niech ci w Judei zaczną uciekać w góry i ci, co są w niej, niech wyjdą, a ci w okolicach wiejskich niech do niej nie wchodzą. Tam w okresie Paschy przybyło właśnie bardzo dużo pielgrzymów i to z okolic wiejskich. I Tytus, który nadzorował tą całą kampanię przeciwko Jerozolimie, on użył takiego dosyć sprytnego, można powiedzieć, fortelu, bo on tym wszystkim pielgrzymom, a było ich setki tysięcy, pozwolił wejść do Jerozolimy, natomiast nie pozwolił już z niej wyjść. I w tym momencie racje zapasów dramatycznie zmalały. Proroctwo Jezusa zaczęło w tym momencie spełniać się co do joty. Rzymianie w ciągu 21 dni wznieśli wały i wyczebili wszystkie drzewa na przestrzeni około 17 kilometrów wokół miasta, budując fortyfikacje z zaostrzonych pali. Oni właśnie te drzewa, które powycinali, użyli do tych pali. Tak opisał to pewien znany nam kronikarz Józef Flawiusz. Posłuchajmy, cytuję. Jak żałosny widok przedstawił ten kraj. Okolica, którą dawniej upiększały lasy i sady, stała się istną pustynią, ogołoconą z wszelkiej drzewiny. Jeśli jakiś obcy przybysz, który widział dawną Judeę i urocze przedmieścia stolicy, potem spojrzał na to pustkowie, nie mógł nie zapłakać i nie westchnąć nad wielką zmianą, jaka tu zaszła. Koniec cytatu. Co działo się dalej? Zniszczenie świątyni nastąpiło w miesiącu Tisza B'Av, czyli pod koniec sierpnia. Jak na ironię losu, było to dokładnie w święto upamiętniające pierwsze zburzenie świątyni jerozolimskiej przez Babilończyków. W trakcie ataku jeden z rzymskich żołnierzy rzucił do środka sanktuarium przez złote wrota taką płonącą głownię, która wznieciła pożar w świątyni. Płomienie wkrótce się rozszerzyły również na pobliskie dzielnice mieszkaniowe, zabijając wielu cywilów. Jednak zniszczenie świątyni nie było celem Tytusa. Tytus zamierzał opanować ją i zamienić na świątynię poświęconą cesarzowi i bogom rzymskim. Ale widocznie plan Boga był inny. Nie chciał dopuścić do jej profanacji i wolał ją zniszczyć. Miasto padło 30 sierpnia. W ciągu niespełna 5 miesięcy od oblężenia w wyniku głodu, miecza, Rzymian i walk bratobójczych zginęło według Józefa Flawiusza 1 100 000 Żydów, a 97 000 zabrano do niewoli. Dla Żydów, którzy zlekceważyli proroctwo nie tyle z braku dowodów, ile z braku wiary, oznaczało to klęskę i w większości utratę życia. Tytus podobno odmówił przyjęcia wianku zwycięstwa i powiedział takie znamienne słowa, że nie ma zasługi w zwycięstwie ludzi porzuconych przez ich własnego Boga. Do dnia dzisiejszego można w Rzymie oglądać łuk Tytusa upamiętniający jego uwieńczoną powodzeniem wyprawę na Jeruzalem w roku 70 naszej ery. Łuk ten stanowi nieme przypomnienie, że lekceważenie ostrzeżeń, jakie wynika z prawdziwego proroctwa zachowanego w Biblii, prowadzi do niechybnej katastrofy. Jerozolima, jak wiemy, została zniszczona, a świątynia nigdy nie została odbudowana. To zaledwie kilka proroctw, setek spisanych w Biblii, które się spełniły. Jak widzimy, ogromny dysonans, ogromną różnicę między tymi fałszywymi proroctwami, które słyszeliśmy na samym początku, a tymi, które przypowiada nam Bóg na łamach Pisma Świętego. Nawet większość krytyków i egzegetów ich nie podważa, a uczeni i archeolodzy są zaskoczeni ich dokładnością. Oczywiście my na tym budujemy naszą wiarę oraz na tym, jak widzimy naoczne spełnianie się tych proroctw ze Słowa Bożego. Wszystkie elementy znaku końca, zarówno które znamy, o których mówił Pan Jezus, takie jak trzęsienia ziemi, wojny, zarazy, głód, nienawiść, spełniły się na narodzie izraelskim już w pierwszym wieku i spełniają się dzisiaj na naszych oczach, a w przyszłości pewnie w jeszcze większym zakresie. Wiemy, że tak się dzieje, drodzy. Ludzkość dzisiaj jest zdziwiona i przerażona, że w XXI wieku zamiast dyplomacji w sercu cywilizowanego świata, w sercu Europy, konflikty załatwia się w sposób taki bardzo prymitywny, przy pomocy siłowej, przy pomocy bomb, amunicji, zabijając dzieci, zabijając, najbardziej cierpią właśnie na tym starsi ludzie, kobiety. Można powiedzieć, że świat znowu stanął na krawędzi III wojny światowej i nie wyciągnął z tego żadnych wniosków z poprzednich konfliktów. Czy, drodzy, świat potrzebuje zmian? Mówiliśmy o tym, co się spełniło w wyniku fałszywych proroctw, co się nie spełniło, co się spełniło, a teraz zobaczmy, co jest przed nami. Pan Jezus, jak głosił swoim apostołom o przyszłości, co ma się wydarzyć, to często powoływał się właśnie na Księgę Daniela. I chciałbym tutaj dzisiaj zacytować kilka fragmentów Księgi Daniela dotyczących przyszłości, ale też nie chciałbym wchodzić podczas tego wykładu w eschatologię. Biblia ostrzega, że nadchodzi coś strasznego, czego ludzkość jeszcze nie widziała, a wiemy dokładnie, że cały świat podlega mocy niegodziwca. Chciałem zacytować tutaj Daniela, 7 rozdział, a werset 15 oraz werset 19. Daniel właśnie we śnie, jak on śnił, zobaczył coś, co go bardzo przeraziło. I tutaj czytamy. Mnie natomiast, Daniela, ogarnęło przygnębienie w duchu, w moim wnętrzu. To, co zobaczyłem w myślach, zaniepokoiło mnie. Oraz 19. Wtedy zapragnąłem poznać prawdę o czwartej bestii. Była ona inna niż wszystkie, inne pozostałe. Niezwykle straszna, miała żelazne zęby, miedziane pazury. Pożerała i miażdżyła, a resztę deptała nogami. Doskonale dzisiaj wiemy, że elity tego świata dążą do globalizacji, zjednoczenia wszystkich narodów pod jednym światowym rządem. Oczywiście ich rządem. W tym nowym porządku świata nie ma miejsca dla ludzi wierzących w Chrystusa. Na naszych oczach widzimy, jak ta bestia wychodzi z morza ludzkości. Pewien zalążek tego, co nastąpi, może już mieliśmy podczas słynnej pandemii, kiedy zamknięto nas w domach, nie pozwolono wchodzić do lasu ani nad morze, wprowadzono reżim sanitarny. Jak nigdy dotąd próbowano nam narzucić ich system leczenia, zakazano spotkań chrześcijańskich, a wiele kościołów zamknęło swoje podwoje dla swoich wiernych. Czy było to spontaniczne, takie nieudacznictwo rządów, czy z premedytacją zaplanowana akcja? Tego nie wiemy. Ale zobaczmy, co dalej pisze Daniel. Daniela 7 rozdział 24 werset. A 10 rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie 10 króli. Najwyraźniej więc świat zostanie podzielony na 10 stref wpływów pod jednym rządem. Tych 10 stref to 10 króli, o którym pisał właśnie prorok Daniel. I w Księdze Objawienia, drodzy, mamy również w 17 rozdziale, a w wersetach od 11 do 14 powtórzenie tego, co przed chwilą zacytowałem. Zobaczmy. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swoją dają oni bestii. Ci będą walczyć z barankiem. Oni będą walczyć z barankiem. Ten opis koresponduje z posągiem opisanym we śnie Nebukadnecara. Zapewne znamy drugi rozdział Księgi Daniela i opis tego posągu. Na razie żyjemy jeszcze w goleniach tego posągu, jednak cały czas podlegamy pod prawo rzymskie, ale niebawem znajdziemy się w stopach. Stopy, jak wiemy, mają 10 palcy, co właśnie symbolizuje tych 10 króli, czyli stref wpływów światowych. Jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że świat już jest podzielony na te 10 stref, tak zwanych 10 królestw klubu rzymskiego, gdzie elita tego świata spotyka się razem i można to nawet wpisać sobie w Google i przeczytać. Tam są nawet zrobione takie mapy, jak świat jest podzielony na 10 stref. To, drodzy, co niebawem nastąpi, to wprawiło Daniela w osłupienie i napisał takie słowa. Mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli i pobladłem na twarzy, a sprawę tę zachowałem w pamięci. Daniel pobladł z przerażenia, jak sobie uświadomił, co ma nadejść. Podobnie jak niegdyś król Belszacar, który też zbladł, przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli, biodra mu zwiotczały, a kolana zaczęły drżeć. Było to, jak pamiętamy, gdy Belszacar zobaczył napis na ścianie z tą ręką, która pisała. Pamiętamy? Mene, mene? Najwidoczniej wtedy uzmysłowił sobie, jaki grzech popełnił i jaka czeka go kara. Zrobienie się na czerwono na twarzy to jest zazwyczaj ze wstydu, ale jeżeli ktoś blednie, to jest wynikiem takiego ogromnego strachu. Jednak ten wykład nie ma na celu nikogo przestraszyć przed tym, co nastąpi, tylko wzmocnić naszą wiarę w Boga i Jego przepowiednie. Taką pozytywną informacją jest, że czas tej bestii będzie bardzo krótki. Czytaliśmy, że dostanie władzę tylko na jedną godzinę, a więc krótki odcinek czasu, a potem zostanie zniszczony przez samego Boga. Daniel opisuje zagładę tych królów, których symbolizują w tym wypadku palce u nóg posągu. Najwyraźniej chodzi właśnie o tych 10 króli. I czytamy Daniela 2,42. A to, że palce u stóp były po części z żelaza, a po części z gliny, oznacza, że królestwo to będzie po części mocne, a po części słabe. Oraz, bardzo optymistyczny werset, ale w dniach tych właśnie królów, Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki. Z tego proroctwa jasno wynika, że człowiek nie został stworzony, żeby panować nad drugim człowiekiem. I jak widzimy z tego proroctwa, władza już nigdy nie zostanie powierzona w ludzkie ręce. Te królestwa zostaną dosłownie połamane, zniszczone, a niektóre przykłady biblijne mówią, że zmiażdżone. Tak jak się miarzy puszkę na przykład od Pepsi-Coli, już nigdy więcej jej nie jesteśmy w stanie wyprostować tak, jak była. Widzimy, że wola Boga wypełni się, a świat, który my znamy, przeminie bezpowrotnie. Co należy robić, drodzy, żeby znaleźć się w tym królestwie, o którym mówił Pan Jezus, żeby zostać zbawionym? Przede wszystkim nie dajmy się zwieść od fałszywych proroków. Nie wykraczajmy poza to, co jest napisane. Mamy świadomość, że świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, ten żyje na wieki. Naszym zadaniem jest wytrwać i wierzyć, pokładać ufność w naszym Bogu, w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który mówi: nie lękajcie się. Podobne pytanie zadał kiedyś stróż więzienny, Pawłowi i Sylasowi, a wyprowadziwszy ich z więzienia powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Powstajmy, proszę, kochani, do modlitwy. Panie Boże, wiekuisty Ojcze, my tu zgromadzeni w pokorze naszych serc zwracamy teraz nasze myśli ku Tobie, żeby Ci podziękować za Twoje kompletne spisane słowo, za to, że nie musimy błądzić po omacku, tylko wszystko, co ma nastąpić, jest tam opisane. Dziękujemy Ci za to, że pociągnąłeś nas do swojego Syna, dzięki któremu możemy dostąpić zbawienia. Dlatego błagamy, daj nam silną wiarę, wspieraj nas i pomagaj. Nie dopuść, Boże, do ciężkich prób, które nie będziemy w stanie przejść. Strzeż nas, Panie, przed fałszywymi prorokami, którzy próbują złamać naszą wiarę. Daj nam również pokorne serce i prosimy, zachowaj nas w obliczu diabelskich ataków i zwiedzenia. Dziękujemy za społeczność braci, gdzie możemy realizować się duchowo, wzmacniać nasze więzi i wychwalać Twoje święte, wzniosłe imię. Bądź błogosławiony, nasz Panie Boże, na wieki wieków. Amen. Bardziej wzmacniał, Panie, w tym przekonaniu. Jak bardzo tego potrzebujemy na ten czas, Panie. Proszę Cię dlatego o Twój pokój w naszych sercach. Panie, zabój Twój pokój, ten prawdziwy pokój, który zstępuje od Ciebie, od Ojca Światłości, aby głował w naszych sercach. Dlatego modlę się i proszę Cię za Twoim Kościołem na obliczu Ziemi Bożej. Bo my wszyscy, którzy poszliśmy za Tobą, potrzebujemy tego. Potrzebujemy Ciebie i wierzymy, że nas przeprowadzisz. Dzięki Ci za Twoje słowo, że możemy podnieść wtedy nasze głowy, gdyż zbliża się nasze odkupienie, Boże. Chwała Ci za to, Boże. Godzien jesteś tak, aby Cię błogosławić, aby wywyższać Twoje imię, aby składać Ci podziękowanie za wszelkie dobro, które Ty czynisz w naszym życiu i za wszelkie dobro, które przygotowałeś dla nas w wieczności. Chwała Ci. Cześć. Proszę, wszystkich. które czytamy, które słuchamy, bierzemy sobie do serca, tak aby nasze tutaj spotkania nie były marnotrawione. To, co Andrzej poruszył, to jest temat bardzo taki rozległy i musimy zdawać sobie sprawę, że będzie on coraz częściej poruszany w ogóle w gronie wierzących. Musimy być na to przygotowani, bo chyba jest to dla nas, takie jest moje zdanie, bardziej istotne niż na przykład dzieje Samsona przykładowo. Absolutnie nie mam zamiaru tutaj negować życia Samsona, tam jest też wiele ciekawych rzeczy i wskazówek, jak należy żyć, jak powinien funkcjonować, czy to człowiek, czy też Kościół Jezusa Chrystusa w dzisiejszych czasach, czyli w pewnym stopniu, w dużym też stopniu dotyczy nas, tak samo jak kwestie Joba i wielu innych mężów Bożych, czy Eliasza, czy apostołów nawet. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że te rzeczy, o których tutaj dzisiaj było troszeczkę tknięte, będą coraz częściej naszym udziałem, będziemy coraz więcej o nich słyszeć, no i co za tym idzie, będziemy jako troszeczkę zmuszeni, przymuszeni o nich dyskutować, bo są to rzeczywiście rzeczy bardzo istotne. Oczywiście nie ma to już teraz na to czasu, teraz przystąpimy do wieczerzy, do czego zachęcamy oczywiście, tak jak zawsze, wszystkich. Każdy, kto zawarł przymierze z Bogiem, prowadzi życie bogobojne, ma wszystkie grzechy wyznane, wszystkie sprawy przed Bogiem i przed ludźmi uregulowane, jest jak najbardziej tutaj zachęcany, żeby brać udział w wieczerzy. Dziękuję Ci raz jeszcze, Panie Boże, za Twoje słowo, które dla nas przekazałeś i przekazujesz nadal, Boże, i będziesz przekazywał. Dziękuję Ci za te wszystkie pieśni, które mogliśmy śpiewać dla chwały Twojej, tak jak potrafiliśmy, jak umieliśmy, tak jak ochotne też było nasze serce. Prosimy Cię też jednocześnie, abyś pobłogosławił nam czas naszej wspólnej wieczerzy, którą będziemy mogli spożywać razem z Tobą i również w naszym gronie, Panie, jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół. Proszę Cię dlatego też, abyś, Boże, z łaski swojej pobłogosławił ten czas, abyś pobłogosławił ten chleb, który będziemy spożywać, chleb, którym będziemy się łamać, tak jak Ty złamałeś się na krzyżu. Boże, prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Ci, Ojcze. Amen. Przyniesie nasz Boże i Ojcze, który jesteś w niebiosach, teraz zwracamy nasze serca ku Tobie. Chcieliśmy Ci podziękować, a jednocześnie podczas spożywania tego napoju winnego przypomnieć o śmierci Twojego Syna, którego wydałeś za nasze grzechy, za grzeszną ludzkość. Chcę sobie również przypomnieć o dobrej nowinie, o tym, że dokonałeś nowego przymierza swoimi apostołami, swoimi naśladowcami. Dziękujemy Ci za tą ofiarę, którą złożył w akcie ogromnej miłości Twój Syn, Jezus Chrystus. Panie Boże, bądź uwielbiony za wszystko, co dla nas czynisz, miej nas w Twojej opiece i prowadź, Boże, do Twojego żywota wiecznego. Amen. Amen. Bracia, siostry, przystępujmy, podchodźmy zgodnie tak z naszym przyjętym zwyczajem, uważam, bardzo dobrym, bardzo słusznym, porządkującym kwestię spożywania wieczerzy jest to, że najpierw, żeby podeszły osoby, które będą piły z kieliszków, natomiast osoby, które mają pragnienie, aby pić z kielicha, jak sobie staną tam troszeczkę w drugim, że tak powiem, szeregu i później też będą miały tę możliwość. Natomiast co do chleba, to nie ma to już znaczenia, chleb jest połamany, jest poświęcony przez nasze słowo, przez modlitwę, dlatego wszystkich raz jeszcze zachęcamy tutaj. Proszę bardzo. łaskę, jaką nas obdarzasz, że mogliśmy się tutaj dzisiaj zebrać, że mogliśmy może również spożywać tą wieczerzę. Ty nas do tego przysposobiłeś, to jest Twoje dzieło. Ty nam dałeś te możliwości, Panie. Dałeś nam życie. Tak jak dałeś nam tę możliwość tydzień, ten miesiąc, rok. I aż od czasu, kiedy nas znalazłeś w tym świecie, Boże, tak również dzisiaj dałeś nam tę możliwość, Boże. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci też za Twoją obietnicę, że będziemy mogli to czynić aż do czasu Twojego przyjścia, bo Ty będziesz nas ochraniał, będziesz nas bronił swoją ręką. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że możemy ufać i być Tobie wdzięczni, że Ty jesteś faktycznie Panem Panów i Królem Królów. To, co powiedziałeś, to musi się wypełnić i na pewno się wypełni. W swojej łaskawości też dałeś nam to, Panie, tą pewność w nasze serca. Wlałeś tą wiarę w nasze serca przez Twojego Ducha Świętego, Boże. Dlatego nasze zwycięstwo tak naprawdę to jest Twoim zwycięstwem. I tylko Tobie należy się dziękczynienie. Tylko Tobie jest należna cześć i chwała. Dzięki Ci za to. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Na same zakończenie jeszcze chciałbym, żebyśmy może jakieś pozdrowienia przekazali. Tu brat Daniel zgłasza pozdrowienie pewnie ze zboru, zbornego Sulinowa. Dziękujemy. Pozdrowienia od żony naszego brata Andrzeja, czyli od żony naszego brata, czyli od Asi. Asia Maciejewska. Od brata Adama. No tak właśnie czekałem, czy brat Przemek tutaj zgłasza, że też chciał pozdrowić nas z Ciechanowa. Tam są bracia i siostry w Chrystusie, którzy razem wspólnie wspierają i siebie, ale też w modlitwach nas na pewno też i innych. Także dziękujemy Ci, bracie Przemku. Dziękujemy Ci, bracie Danielu. Dziękuję wszystkim, którzy przekazali pozdrowienia i też oczywiście my jako zbór przekazujemy Wam gorące chrześcijańskie, Boże pozdrowienia, abyście wzrastali w wierze, abyśmy wszyscy razem wzrastali w wierze, abyśmy modlili się jedni za drugimi, abyśmy modlili się w ogóle za Kościół na obliczu ziemi, bo musimy pamiętać, że Kościół Jezusa Chrystusa to nie tylko Wejherowo, Ciechanów i Borne Sulinowo, ale wszędzie są dzieci Boże. Kościół Jezusa Chrystusa jest na obliczu całej ziemi. Nie zapominajmy o nich. Módlmy się przede wszystkim za tych, których no bardziej znamy. Na pewno są pewne jakieś społeczności, które są nam, może nie tyle, że nam są bliżej, ale które bardziej znamy, częściej się z nimi spotykamy. Módlmy się o nich, trwajmy w tych modlitwach. Nie zapominając też oczywiście o Kościele na obliczu ziemi. Taka jest Boża wola, co do tego na pewno nikt nie ma wątpliwości i nawet chyba nikt nie ma zamiaru przywoływać do tego. Jest to rzecz taka naturalna, oczywista. Módlmy też się o siebie nawzajem, o następne społeczności, do czego też zachęcamy. No i cóż, w środę jest społeczność, zapewne nasza rozważająca słowo. Również jest to społeczność modlitewna na godzinę 18. Wszyscy jak najbardziej są zaproszeni, wszyscy chętni. Także zapraszam jeszcze wszystkich tutaj do rozmów. Nie muszę o tym też przypominać. Bierzmy w nich udział. Może ktoś chce się jakoś z kimś tutaj już tak bardziej, można powiedzieć, prywatnie podzielić tym wszystkim, co było dzisiaj na społeczności. To taka jest też możliwość jak najbardziej. Tematy są wielorakie, są bardzo czasami skomplikowane, ale Bóg daje poznanie, Bóg daje wzrost i na pewno jeśli podchodzimy do Słowa Bożego i do drugich naszych braci i sióstr z pokorą, również Bóg nam będzie dawał ten wzrost, czy to w wiedzy, czy w poznaniu, czy też przede wszystkim we wzroście duchowym. Dlatego zachęcam wszystkich, Bądźcie, bracia i siostry, z Bogiem. Tak jak powiedziałem raz jeszcze, błogosławcie i pozdrawiajcie innych. Amen.